taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Premier Tusk spotkał się na granicy z Białorusią z żołnierzami, policjantami i strażnikami granicznymi. Za tydzień odbędzie się obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące zmian w podstawie programowej języka polskiego. Wieczorem finał 12. Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd będzie wspierał żołnierzy i funkcjonariuszy, a także wzmacniał ochronę granicy z Białorusią. Budowane mają być m.in. fortyfikacje. Takie deklaracje padły podczas wizyty szefa rządu w obozowisku wojskowym w Karakulach pod Białymstokiem. Premier spotkał się z żołnierzami, policjantami i strażnikami granicznymi. Premier Donald Tusk zapewnił żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, że rząd wspiera ich służbę na granicy kraju. Państwo polskie i polski rząd jest z nimi w każdej sytuacji tutaj na granicy. Szef rządu dodawał, że na granicy rośnie presja migracyjna. Określił to postępującą wojną hybrydową prowadzoną przez Białoruś. Państwo o coraz częściej agresywnych zamiarach wobec Polski współorganizuje ten proceder na polskiej granicy. Donald Tusk zapowiedział również wzmocnienie ochrony wschodniej granicy. Rozpoczęliśmy intensywnie pracę nad nowoczesną fortyfikacją. Będą powstawały na całej polskiej granicy tutaj ze wschodu. Jest to granica zewnętrzna nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej i dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że cała Europa będzie musiała zainwestować w swoje bezpieczeństwo, inwestując w wschodnią granicę Polski. Premier obiecał również poprawę wyposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy służą na granicy. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. Za tydzień w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbędzie się obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące zmian w podstawie programowej języka polskiego. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową do środy 15 maja. Jakub Wygnański z Fundacji Stocznia, która jest jednym z organizatorów wydarzenia, powiedział, że spotkanie będzie miało formę hybrydową. Oprócz stacjonarnego będzie możliwy udział online. W tej chwili trwają konsultacje zmian w podstawie programowej. One mają olbrzymie konsekwencje dla systemu edukacji. Prowadzi je Ministerstwo Edukacji Narodowej w formie pisemnej, ale my postanowiliśmy niejako oddolnie uzupełnić ten proces o bardziej, nie powiem widowiskową, ale taką otwartą formułę. Spodziewa się, że chętnych do zabrania głosu będzie dużo, wziąwszy pod uwagę fakt, że do konsultacji pisemnych, tak zwanych prekonsultacji, zgłoszono 50 tysięcy uwag, w tym do języka polskiego 11 tysięcy. Zapisać się może każdy, to nie jest za zaproszeniami. Jeśli będzie za dużo chętnych do zabrania głosu, to losujemy, bo zasada jest taka, że każdy się wypowiada, każdy ma tyle samo czasu i kolejność jest losowana, więc to bardzo demokratyzuje dostęp do debaty. Formularze zgłoszeniowe i szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie wysłuchanieobywatelskie.pl. Ponad 200 fałszywych biletów na hokejowe Mistrzostwa Świata zarejestrowała pierwszego dnia turnieju czeska policja. Służby i organizatorzy mistrzostw apelują, by wejściówki kupować wyłącznie z oficjalnych źródeł. W internecie pojawiają się ogłoszenia osób odsprzedających elektroniczne bilety. Niekiedy okazuje się, że jedna wejściówka z unikatowym kodem QR jest sprzedawana większej liczbie chętnych. Na trybuny wejdzie jednak tylko ten, kto przyjdzie na mecz jako pierwszy. Przed halami w Pradze i Ostrawie działają w trakcie turnieju specjalne stanowiska policji. Eksperci od cyberprzestępczości przyjmują zgłoszenia od tych, którzy dopiero przy wejściu na mecz dowiadują się, że zostali oszukani. Udział w mistrzostwach rozpocznie dziś reprezentacja Polski, która rozgrywa fazę zasadniczą w Ostrawie. Położone blisko polskiej granicy miasto spodziewa się przyjazdu kilku tysięcy kibiców biało-czerwonych. Organizatorzy informują, że możliwości parkowania w okolicy hali będą ograniczone. Sugerują pozostawienie auta na parkingu w innej części miasta i dojazd na mecz komunikacją publiczną. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Wieczorem poznamy zwycięzców 12. Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Do finału zakwalifikowało się pięcioro muzyków z trzech krajów, w tym troje Polaków. O 19 w Filharmonii Narodowej rozpoczną się ostatnie finałowe koncerty, mówi zasiadający w jury, wybitny wiolonczelista i laureat konkursu w 2007 roku Marcin Zdunik.

sui baci mi darà. Io penso sempre a te. Mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni. Cheeta Vuota z pozdrowieniami dla Katarzyny Borowieckiej. Dzisiaj przez dwie godziny, starając się zastąpić ją godnie jednak, porozmawiamy i posłuchamy sobie trochę o kulturze, o przeróżnych wydarzeniach, o tematach, które mogą zaintrygować. Mam nadzieję, że zaintrygują. W studio pojawią się gościnie i goście. Wśród nich jest na przykład Rafał Andrzejczak, który jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pan Rafał jechał z bardzo daleka, chociaż nie tak daleka, ale z perspektywy na przykład gościa, którego można zaprosić do trójkowego studia, no to jednak daleko, bo ruszamy wraz z tobą do Łodzi, a konkretnie do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Z Łodzi przyjechałeś, żeby opowiedzieć o czymś, co myślę trochę pobudzi nasze może wspomnienia, to u niektórych, ale wśród tych, którzy są o wiele młodsi, myślę, że pobudzi coś, co dopiero odkrywają, czyli słodkie lata 90. Bo będziemy sobie teraz rozmawiać o wideoświecie. Wideoświat, powrót do kaset VHS. To jest wystawa, którą u was możemy zobaczyć. Za chwilę o niej i o VHS-ach sobie opowiemy, bo jest o czym, ale przede wszystkim korzystając z tego, że jesteś tutaj na miejscu, opowiedz nam o samym Muzeum Kinematografii, bo nie chodzi tutaj o historię. To proszę bardzo, można sobie przeczytać chociażby otwierając Wikipedię, ale to jest przepiękna historia, ale też fantastycznie położony budynek. Dokładnie tak, ponieważ Muzeum Kinematografii znajduje się w XIX-wiecznym pałacu fabrykanckim, pałacu Karola Scheiblera, więc samo w sobie ma już dużą wartość, no ale my oczywiście tutaj dokładamy tej wartości dużo więcej, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, jest to Muzeum Kinematografii, więc wszelkie artefakty związane z filmem, z kinem polskim i nie tylko, można u nas na naszych wystawach w muzeum zobaczyć. No i wśród nich między innymi właśnie teraz wystawę Wideoświat, powrót do kaset VHS. Czyli myślę, że jednak to jest coś, co duża większość zwiedzających pamięta. Pamięta? No, może się okazać. Ręka do góry. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. To jest mój adres. Kto pamięta, a kto dopiero zaczął przygodę z latami 90. Piszcie, jeżeli macie czas i ochotę. Natomiast zaglądając już na samą wystawę i wdrażając się w temat, VHS-y. Kto kiedykolwiek nie widział na oczy, nie miał, nie odtwarzał, nie przegrywał kaset VHS. To jest kultura, która no właściwie można by było nazwać ją nostalgiczną, taką trochę na pewno kulturą, która odeszła, ale jednak całą kulturą. Bo czymże była ta kultura wideo? Ja tylko powiem, że to jest jedna z takich wystaw, która daje naprawdę dużą satysfakcję, bo to jest wystawa, którą naprawdę większość ludzi, to była codzienność w pewnym momencie życia dla zdecydowanej większości ludzi, więc każdy przychodzi i mówi, to widziałam, to miałam. to wykorzystywałem i ta kultura VHS to jest coś, co naprawdę było wielkim przeżyciem dla wielu osób. Czymś, co nagle bardzo szybko się pojawiło i no, z obecnej perspektywy równie szybko zaginęło troszeczkę, ponieważ tych wypożyczalni w pewnym momencie mieliśmy w Polsce ponad 30 tysięcy, a no, teraz jeszcze one istnieją, ale jest ich naprawdę mało. No i jest ta końcówka lat 70., kiedy pojawia się to na świecie. Lata 80. U nas, wiadomo, jesteśmy za tą żelazną kurtyną, więc to jest coś, co pomaga też troszeczkę wyjść, przejść na ten zachód. No i później lata 90., czyli ten absolutny rozkwit, gdzie każdy miał w domu magnetowid, każdy miał swoje kasety wideo i każdy filmy oglądał na magnetowidzie. No, każdy miał magnetowid. To jest coś, przy czym trzeba się zatrzymać, ponieważ w pewnym momencie oczywiście wszyscy zaczęliśmy polować na magnetowidy i kupować je na potęgę, ale na początku wcale tak nie było. Oczywiście tak nie było. Magnetowidy mieli tylko najbardziej zasobni, albo ci sprytni, którzy mieli kontakty którzy mieli rodzinę za granicą, właśnie, tak. W taki sposób, albo mieli dolary, prawda, i można było w Peweksie czy w Baltonie taki sprzęt nabyć. Więc zostawało tylko co? Przegrywać. No, dokładnie tak było. Zresztą zachęcały do tego na przykład czasopisma branżowe, takie jak chociażby Video Club, które zaczęły się na początku, na przełomie lat 80. i 90. coraz częściej pojawiać w kioskach. I one na przykład pośrodku potrafiły mieć okładki, które można było samemu wyciąć z gazety z informacją, kiedy jest emisja w telewizji, więc można było sobie taki film nagrać i jeszcze gotową okładkę wyciąć z gazety i w taki sposób swoją wideotekę budować. Bardzo dobrze, że przy okazji pewnych aspektów tego mamy te czasy za sobą, bo przecież prawa autorskie to jest temat przy okazji i kaset VHS, i kaset na przykład magnetofonowych. Cały worek, który można by było otworzyć, ale też ten świat, który był, no można powiedzieć, wówczas bardzo barwny, bardzo kolorowy, on też uskuteczniał takie zjawiska, czy też potrzeby, które się zradzały wówczas. Wymianki. Dokładnie tak. Wspólne nagrywanie filmów, koncertów. Ja myślę, że chyba najczęściej taką rzeczą to było po prostu, jeżeli ktoś miał powiedzmy w bloku magnetowid, to zapraszał wszystkich sąsiadów na jakiś film, który udało się właśnie dostać na przykład z zagranicy, albo w jakiś sposób na bazarze, czy gdzieś tutaj na przykład w Warszawie na stadionie dziesięciolecia jakąś taką kasetę nabyć, no i sprowadzał wszystkich sąsiadów, się wołało do siebie i taki wspólny seans, więc to też no coś, co już troszeczkę zanika, no bo raczej mało osób teraz robi takie wspólne seanse, a wówczas to naprawdę dużo osób naraz mogło ten jeden film obejrzeć, potem jakaś dyskusja po filmie, wiadomo, zawsze coś, co napędzało, tak troszeczkę rozwijało wszystkie osoby. No dobrze, to nawołujmy w takim razie sąsiadów, nawołujmy także do słuchania Trójki, a my za chwilę wejdziemy sobie już na wystawę. ale słodkie pianinko od Molly Nilsson, a z nami Rafał Andrzejczak z Muzeum Kinematografii. Trochę z nami Molly Nilsson jeszcze zostanie. Takie trochę lata 90. to pianinko, co? No, troszeczkę. Troszeczkę tak. A ty lubisz lata 90? Kochasz cokolwiek z tego czasu? Wiadomo, no pewnie tak. Wszyscy kochają lata 90. Lata 80 też można podłączyć. Też można podłączyć jak jeszcze? Najbardziej. No to podłączajmy. Przede wszystkim podłączajmy się pod trójkę i słuchajmy o tym, co ciekawego można zobaczyć chociażby w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Tam wystawa wideo Świat, powrót do kaset VHS. O tym właśnie teraz sobie rozmawiamy. To już na drugą nogę, żeby nie zostawiać naszych słuchaczy i słuchaczek w niepewności. Zaglądajmy, otwierajmy te wielkie drzwi, bardzo nobliwe, Muzeum Kinematografii. Przed muzeum zobaczymy artefakty, które są wielkie. Artefakty związane oczywiście z filmem. Ja nic nie będę zdradzać. Kto nie był, niechaj jedzie i zobaczy. Natomiast otwieramy drzwi, wchodzimy na wystawę i... Tak, wchodzimy na wystawę. No i my tak dosyć całościowo tą całą kulturę wideo chcieliśmy zaprezentować, bo to są kwestie, które wiadomo, zawsze można było na każdą osobną wystawę. Natomiast my prezentujemy, mamy podzieloną na trzy części takie główne, czyli na technologię, no to społeczne oddziaływanie kultury wideo i na współczesność, czyli jak dzisiaj się na tą kulturę wideo patrzy. I to, co mamy na początku, czyli technologię, to, co oczywiście trzeba było pokazać, to tak zwaną wojnę formatów, ponieważ my dzisiaj kojarzymy wideo głównie z VHS-ami. Natomiast w latach 70. no każda firma próbowała z tymi taśmami magnetycznymi coś innego zrobić i Sony miał swojego Betamaxa, Grundig z Philipsem mieli wideo 2000 i JVC wyszło z VHS-ami. VHS-y wygrały, ponieważ po prostu był otwarty format i więcej materiału można było zmieścić, bo jakość była gorsza. No ale to były te kwestie, które o tym zdecydowały i to na tej wystawie pokazujemy i pokazujemy też polską technikę, czyli polskie magnetowidy. Było coś takiego? A, było coś takiego. Były magnetowidy szpulowe na początku, później magnetowidy w systemie VCR, wszystkie w zakładach Kasprzaka wykonywane, a później już magnetowidy w systemie VHS, chociażby na przykład tak jak Polkolor Schneider z Piaseczna, Diora z Dzierżonowa. I kasety też były oczywiście w Polsce robione, chociażby w Gorzowie Wielkopolskim z Tilonu. Ja coś czuję, że wideofile i wideofilki płoną jak pochodnie teraz i zmierzają już, planują, mam nadzieję, że planują wyprawę do Łodzi, o ile z Łodzi i okolic nie są. Zaglądajmy, bo tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, że oczywiście jest to wystawa, którą można by było, zaryzykuję, nazwać historyczną, ale przecież to jest kawał historii, która wciąż żyje, którą wciąż się emocjonujemy, która wraca, co więcej, wraca właśnie do łask i możemy prześledzić raz, że historię wideo świata tego tytułowego, a dwa, że też skorzystać z waszego dobrodziejstwa, czyli przeróżnych artefaktów, które tam zobaczymy, których zobaczyć na co dzień już nie możemy. Czym się najbardziej chcecie chwalić? Najbardziej? No my prezentujemy, mamy taką własną, stworzyliśmy własną wypożyczalnię kaset. No właśnie, to jest coś, czego było w pewnym momencie naprawdę mnóstwo. Na każdym kroku, na każdym rogu można było wejść do wypożyczalni, coś, co już nie istnieje, więc nam udało się to odwzorować. Naprawdę, naprawdę mamy tam dużo tytułów, mnóstwo ludzi kojarzy. Niektóre to są naprawdę przedziwne filmy klasy B z epoki właśnie VHS-ów z lat 90., o których już nikt nie pamięta, a to są naprawdę ciekawe rzeczy. Mnóstwo pamiątek po wypożyczalniach. Ludzie, którzy prowadzili wypożyczalnie, mieli własne katalogi, które wyglądają naprawdę, naprawdę interesująco i to można u nas na wystawie zobaczyć. Mamy także takie stanowisko bazarowe, można powiedzieć, czyli mamy samochód z otwartym bagażnikiem, w którym są kasety, więc można sobie to przypomnieć, jak to wyglądało na różnego rodzaju giełdach, na różnego rodzaju bazarach i te kasety właśnie bardzo często oczywiście nieoryginalne, nagrywane z telewizji bądź przegrywane z nagraną ścieżką lektorską na przykład niemiecki dubbing angielskiego filmu. I lektorom też na naszej wystawie oddajemy troszeczkę miejsca, bo pokazujemy ilu ich było w pewnym momencie, jak to wyglądało, czyli mamy profesjonalne nagrania właśnie w takim studiu, powiedzmy tak jak teraz jesteśmy, albo w jakiejś piwnicy, w miejscu, gdzie były, prawda, wytłoczki po jajek na ścianach i ktoś, kto nawet nie do końca specjalnie znał angielski, tłumaczył tekst i ktoś to właśnie nagrywał na kasetę. No i mamy też taki troszeczkę prywatną kwestię wykorzystywania VHS-ów. Mamy tak zwaną wideościankę, czyli meblościankę z różnymi telewizorami, gdzie prezentujemy nagrania prywatne, no bo oprócz takich filmów hollywoodzkich na przykład, no to kultura wideo to jest oczywiście własne filmy nagrywane specjalnymi kamerami na małe kasety VHS-C. No i kto w gruncie rzeczy z pokolenia mojego i wszystkich starszych osób nie ma jakiejś komunii, ślubu, wesela, urodzin nagranych na taką kasetę? Starszych osób zabrzmiało groźnie, ale na przykład to jest też coś, co wraca do łask. Bardzo wielu, skoro już poruszamy się w tej trajektorii starszy-młodszy, młodszych moich znajomych po prostu teraz wraca do tych sprzętów, do kręcenia, do jakości, która była tam i błędu, tego erroru, który jest charakterystyczny czasem dla estetyki VHS-u. Wraca do tego i z przyjemnością po prostu używa tych nowych, starych, niecyfrowych narzędzi do tego, żeby stworzyć coś bardzo oryginalnego. Czy ktoś być może nagrywał kiedyś kasety i może pamięta, jaki był jego pierwszy film? Ty pamiętasz? Pierwszy nagrany na kasecie? Aha. O, to jest trudne pytanie. Zapewne jakaś bajka, Wilki Zając na przykład. Wilki Zając? Ja szukałam bardzo długo w swojej pamięci i odkryłam w pewnym momencie, nawet odkryłam, zlokalizowałam tę kasetę. To był film Rambo. Zdaje się, że Rambo 2. Chyba więc najczęściej wspominane przez osoby, które wspominają kulturę VHS jak najbardziej. No właśnie, no to na szczęście znowu w głównym nurcie jestem. Więc to są takie wspomnienia i chwile, kiedy można właśnie przypomnieć sobie, co drzewiej robiło się i co nagrywało, jakie filmy na przykład były obecne w telewizji poza nią, co się działo na kasetach i w tym obiegu wideoświata. Nie mówimy tutaj o wideo artystycznym, bo Łódź to jest miasto bardzo mocno związane właśnie z wideoartem, ale to jest zupełnie inna bajka i na pewno jeszcze w wielu programach będzie miejsce, żeby miejsce o tym opowiadać. Miejsce na inną wystawę w przyszłości. A, czyli coś się zapowiada. Nic nie pytam, nie odkrywamy na razie żadnych kart. Powiedz na sam koniec, gdybyś miał tak powiedzieć o tej wystawie naszym słuchaczom i słuchaczkom i opowiedzieć, do kogo ona jest skierowana, kogo zapraszacie, bo oczywiście można sobie pomyśleć, tak jak tutaj rozmawiamy, lata 90. to coś dla ludzi, którzy będą wspominać, coś dla ludzi, którzy będą żyć sentymentem, ale chyba nie do końca tak jest. No, wiadomo, najprostszą odpowiedzią jest, że to jest wystawa skierowana dla wszystkich. Oczywiście, tak. Ponieważ duża część osób kojarzy, pamięta to wszystko ze swojej codzienności, no ale dla tych młodszych odbiorców no, to jest coś ważnego też z punktu widzenia historycznego, tak, bo na przykład kwestie tego drugiego obiegu, czyli filmów, w której władzy nie było troszeczkę na rękę w latach 80., to jest coś, o czym się można dowiedzieć, o czym się w gruncie rzeczy już troszeczkę zapomniało. No i oczywiście też ta kwestia nostalgii jest ważna, ale no przede wszystkim wiedza, bo to jest naprawdę duży kawał historii, kinematografii w ogóle i kultury ogólnie rzecz biorąc. Wideoświat, powrót do kaset VHS to w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Do kiedy? Do końca wakacji, do 1 września. No fantastycznie, jeszcze do 1 września. Zapraszamy i zapraszamy, tak jak tutaj siedzimy. Odwiedzajcie Łódź, bo to świetne miasto. Rafał Andrzejczak, dziękuję ci bardzo. No i do zobaczenia przy okazji kolejnych wystaw. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. A my teraz, no myślę, że posłuchamy dziewczyny, którą bardzo lubię. Dziewczyny, która jest z kolumbijskiego Pacyfiku i taką muzykę też tworzy. A zaraz po niej nastąpi bardzo ważna dla nas chwila. Yo sigo siendo pobre. Mis letras son las millonarias. Hablador y dolida, de esas tengo varias. Me envidian al cieño, así me hablan, yeah. Sigo siempre atenta, firme con lo mío. Si Dios me bendice, yo tan bendecido. Si son muy lambones, yo no confío. Y bien asesa por el millón. Un poquito más dura en cada canción. No miento, ser mundial es la misión. Mami, por ley va a tener una mansión. Bajarle notas en mis decisiones. Escribo libre de sustanciones. Rompiendo pistas como se supone. Porque contra la meta en las mones. Ey. Mami siempre dice que me cuide de todo esto. Solo quieren plata y no están pendientes del resto. Dicen que fue suerte y que no tengo talento. Ni siquiera me he sentado y ya quieren mi puesto. letras son las millonarias. Hablador y dolida, de esas tengo varias. Me envidian al cien y aún así me hablan, yeah. Sigo siempre atenta, firme con los míos. Si Dios me bendice, yo tan bendecido. Si son muy lambones, en ellos no confío. No busqué la fama, ella me buscó. Pero manía nunca terminó. Quieren bajarme para sentirse superiores, pero a mí me bendice Dios. Lo que quiero son chavos, adiós a los chicos. Ustedes restan y yo multiplico. Los tengo en trancos como la hora pico. Intentan copiarme y yo se los complico, yeah. Mami siempre dice que me cuide de todo esto. Solo tienen plata y no están pendientes del resto. Dicen que fue suerte y que no tengo talento. Ni siquiera me he sentado y ya quieren mi puesto. Yo sigo siendo pobre. Mis letras son las millonarias. Hablador y dolida, de esas tengo varias. Me envidian al cien y aún así me hablan, yeah. Sigo siempre atenta, firme con los míos. Si Dios me bendice, yo tan bendecido. Si son muy lambones, en ellos no confío. Estoy bien ansiosa por el millón. Un poquito más dura en cada canción. No miento, ser mundial es la misión. Mami perla y va a tener una mansión. Bajarle notas en mis decisiones. Escribo libre de sus tensiblones. Rompiendo pistas como se supone. Con que contra la meto en las mones. Ey, saksofony w programie trzecim Polskiego Radia, tak? Na pewno tutaj. Ale nie byle jakie, bo to nie jest taki saksofon z lat 90., ale to jest Verito Asprigia, kolumbijka, fantastyczna, młoda dziewczyna, która pisze przepiękne, też bardzo zaangażowane teksty. Polecam, jeżeli bliska waszemu sercu jest tego typu muzyka, zaglądajcie, sprawdzajcie. Verito Asprigia czeka na to, żeby ją poodkrywać. A my teraz czekamy, myślę, bardzo na ten moment. Wielu z nas, to jest dla nas prawdziwa przyjemność i zaszczyt, związany z pewnym ogłoszeniem, które już teraz. Już wszystko wyjaśniam. Niebawem, bo 14 maja wystartuje we Wrocławiu 9. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. To jest bardzo ciekawy festiwal, można zaglądać już na stronę i zobaczyć jego program, ale cały clou tkwi w tym, że temu festiwalowi towarzyszy Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius. To jest bardzo ważna nagroda w świecie poetyckim, a my mamy dzisiaj ogromną przyjemność po raz pierwszy w świat wypuścić pewne informacje. Nagroda jest przyznawana po raz 17, a my właśnie mamy dzisiaj ogromną radość ogłosić nominowanych do tej nagrody w dwóch kategoriach. No to teraz właśnie uroczyście uczyni na antenie Trójki przewodniczący jury profesor Piotr Śliwiński. Zaczynamy. W kategorii Książka Roku nominowany jest Dominik Bielecki za książkę Wielki Ping-Pong, Darek Fox Patriotka, Justyna Kulikowska Obóz Zabaw, Kacper Bartczak Czas Kompost i Justyna Bargielska Wybór Stand-upów. Wspaniale, tararam, ogłoszenie, można się cieszyć, można już wiwatować. To nominowani do Nagrody Silesius w kategorii Książka Roku. Gdyby ktoś chciał bliżej poznać osoby, które zostały nominowane, no to także teraz to czynimy. Na tej liście znajdują się albo całkiem młodzi poeci i poetki, albo nadal młodzi, ewentualnie w średnim wieku. Aczkolwiek o każdym z tych nazwisk trzeba byłoby powiedzieć, że ma już bardzo duży, jak Darek Fox, Kacper Bartczak czy Justyna Bargielska, dorobek. Albo dorobek rosnący, przyrastający szybko, myślę o Dominiku Bielickim. To poeta zauważony poprzednimi laty, laureat Nagrody Gdynia, laureat Złotego Środka Poezji, czyli takiego konkursu dla książek debiutanckich organizowanych przez Dom Kultury w Kutnie, bardzo liczącego się konkursu. Justyna Kulikowska była także nominowana do rozmaitych nagród. W każdym razie Obóz Zabaw to jest jej trzecia książka. Trudno zatem mówić o wielkim zaskoczeniu, aczkolwiek gdyby ktoś uznał, że nieobecność takiego czy innego autora jest jednak niespodzianką, to również miałby rację. Również miałby rację ten, który twierdzi, że poezja jest bardzo atrakcyjna, jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim ja na przykład ze swojej perspektywy spoglądam na poezję jako coś bardzo użytecznego także w radiu, ponieważ żeby cały czas rozwijać swój język, który trzeba rozwijać wielokrotnie przez lata, czytam poezję, żeby po prostu też rozluźnić sobie myśli, żeby one zaczęły fruwać się i poruszać się w zupełnie innych rejestrach. Ale co tam o mnie? Wracajmy do ogłoszeń. Ogłoszeń ciąg dalszy. Nominowani do książki roku za nami, a teraz czas na debiut. Debiut, wbrew pozorom, zawsze jest wyjątkowo trudny do rozstrzygnięcia. Debiutów poetyckich w Polsce szczęśliwie jest bardzo wiele. Polska chyba nie jest już krajem, w którym ukazuje się więcej książek poetyckich, tytułów poetyckich, nie egzemplarzy, rzecz jasna, w roku niż książek prozatorskich. To był fenomen, czy pozostaje fenomen, ta wielka liczba książek poetyckich ukazujących się, mimo tego, że wydawnictw oddanych poezji, poświęconych w całości, nie ma zbyt dużo. Za to jest sporo małych oficyn. Czasami ukazują się książki nakładem wydawnictw zdecydowanie lokalnych i bywają te książki ciekawe, a bywa oczywiście i tak, że mamy do czynienia z wydawaniem własnym sumptem. I nie zawsze jest to nieciekawe. Debiut jest interesujący, dlatego że on oznacza, iż rozmaici autorzy, autorki wchodzą na scenę. Jesteśmy ciekawi ich pierwszych książek, będziemy ciekawi ich książek kolejnych. Skracając, Urszula Sikora, 13 miesiąc, książka pełna wewnętrznej energii, bardzo interesująca i chyba dla współczesnych, młodszych czytelników jest, będzie ważna. Martyna Pankiewicz, Czym się żywi ziemia i martwi. Tytuł mówi sporo o takim nostalgiczno pożegnalnym, elegijnym w niektórych momentach charakterze tej książki i Opal ćwikła, UFO porno. Autorka znana tym wszystkim, których interesuje slam poetycki, a slam poetycki bywa bardziej interesujący niż sama poezja. To znamienne, że na imprezach slamerskich zjawia się przeważnie więcej osób niż na wieczorach autorskich. Co się dzieje wtedy, kiedy slamerskie doświadczenie zamienia się w poetyckie i czy to na pewno są inne doświadczenia? O tym można się przekonać, czytając tęże książkę. Czytajmy, zachęcamy i spoglądajmy w stronę tych wszystkich propozycji. To debiuty, a teraz oczywiście chyba najważniejsza chwila, chociaż może równie ważna. Debiuty, ja tylko wspomnę, że w przypadku tych kategorii musimy trochę uzbroić się w cierpliwość, bo gala przyznania Silesiusa odbędzie się jesienią. Zatem ci nominowani dopiero dowiedzą się jesienią, kto z nich wygrał. Ale już teraz wiemy, kto został laureatem bądź laureatką nagrody wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt pracy. Gotowi? Byłoby miło usłyszeć jakieś fanfary. Ja się nie podejmę ich imitować. Nagrodę za całokształt otrzymuje tym razem Marzanna Bogumiła-Kielar za tom Wilki. Błąd. Ponieważ trzymam w ręku tom Wilki, powiedziałem za tom Wilki. Za cały swój dorobek, poświadczony, umocniony i wzbogacony w nieoczekiwany dość sposób przez tom Wilki. Zaczynała Marzanna Bogumiła-Kielar mniej więcej 30 lat temu, kiedy dokonywała się ta przemiana w polskiej literaturze, taka przemiana pokoleniowa na pewno, ale też stylistyczna, tak zwana formacja Brulionu, to jest to hasło wywoławcze owej zmiany zachodzącej w latach 90. Sacra Conversazione, tom wydany w Suwałkach, wówczas przyniósł jej natychmiastowe uznanie, także nagrodę kościelskich. Wtedy już pojawiła się poetka o bardzo subtelnym, precyzyjnym, głosie, zanurzona w rozmaitych tradycjach filozoficznych, które jednakowoż nie kłuły w oczy, one gdzieś pod spodem pracowały i do dzisiaj, jak się wydaje, to jest istotne dla tej autorki, bo jej pewien filozoficzny światopogląd z poezją współgrał. A potem w kolejnych tomach wyraziście było można rozpoznać, jak poetka potrafi czytać krajobraz, jak w krajobraz potrafi wpisywać bohatera, bohaterki, kobietę przede wszystkim, jak potrafi splatać misternie, wspaniale, na przykład szczególny erotyzm, znowu kobiecy, ale znowu nieagresywny, nie krzyczący, raczej związany bardzo silnie z materią, właśnie z ową filozoficznością i tą szczególną kontemplatywnością, powiedzieć by można nawet jakimś swoistym mistycyzmem, jakąś swoistą medytacją, która się w tych wierszach dokonywała. Wszystko to razem tworzyło bardzo rozpoznawalny poetycki idiom Marzanny Bogumiły Kielar. A Wilki są trochę innym tomem, bardziej rozlewnym, opowiadającym o doświadczeniu utraty ziemi, utraty swojego miejsca, wychodźstwa, uchodźstwa, wygnaństwa. To bardzo często jest remament pamięciowy, głosem oddany bohaterom powojennej polskiej historii. Więc gdyby ktoś na przykład, zniechęcony tym, co powiedziałem do tej pory, że poezja jest adresowana do ograniczonego kręgu czytelników. Nie, ona jest ograniczona do wszystkich, którzy zechcą do tego kręgu dołączyć. Więc gdyby ktoś chciał do tego kręgu się włączyć, a nie ma przekonania, że wie jak czytać, nie chciałby się uczyć, nie ma na to czasu, uważa, że nie warto uczyć się języków współczesnej nowej poezji, to niech zacznie od Wilków. Wilki go z całą pewnością pociągną za sobą w głąb świata, który wart jest przypomnienia i przemyślenia i jak sądzę dalej do innych wierszy. Zachęcał profesor Piotr Śliwiński, przewodniczący jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. No i tak wiemy i znamy, ja tylko powtórzę, laureatką Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt pracy została Marzanna Bogumiła Kielar. Nominowani do książki roku to Dominik Bielecki, Darek Fox, Justyna Kulikowska, Kacper Bartczak i Justyna Wargielska. Debiuty nominowani to Opal Ćwikła, Martyna Pankiewicz, Urszula Sikora. A my bardzo cieszymy się, że mogliśmy po raz pierwszy te informacje rzucić w świat. Przypomnę tylko, że 9. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius startuje już 14 maja, więc zachęcam, żeby sprawdzić sobie szybko program, bo atrakcji tam nie brakuje. Bomba Estéreo i Fuego. Ogniście za chwilę zrobi się na naszej antenie. Trójka na festiwalu filmowym Millennium Dogs Against Gravity. Jesteśmy na festiwalu, jesteśmy z festiwalowymi tematami. Bardzo dużo opowieści właśnie festiwalowych pojawia się na antenie Trójki. Nie zabraknie ich także dzisiaj. Fuego. Myślę sobie o tym, że to jest bardzo dobry tytuł piosenki. Bomba Estéreo, a przede wszystkim wokalistka tego zespołu, Lisa Umet. To bardzo zaangażowana kobieta, także bardzo mocno zaangażowana w tekstach, która podejmuje bardzo trudne tematy, które dzieją się na przykład w Kolumbii, bo jest Kolumbijką. I myślę, że taki temat poruszymy teraz. Karolina Lucyna Domagalska. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyserka filmu Nie jesteś sama, czyli historii aborcyjnego Dream Teamu. Wczoraj premiera filmowa na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest też taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że połączę tę opowieść z Lisa Umet, która dokładnie w swoich tekstach, w swoich piosenkach robi to samo, czyli stara się naświetlać bardzo trudne tematy, tematy, które wzbudzają emocje, tematy, którymi grają politycy i polityczki, tematy, które są newralgiczne, mocne, a jednocześnie brakuje trochę opowieści takiej spokojnej, znaczy pochylenia się nad faktami, a nie tylko nad emocjami różnych stron. Nie jesteś sama, to obraz, który jest bardzo przejmujący, ale przede wszystkim pokazuje trochę to, jak działają dziewczyny, czyli aborcyjny Dream Team, od tej strony zaplecza. Skąd w ogóle przyszła ci ta myśl, żeby o dziewczynach opowiedzieć? To zaczęło się wtedy, kiedy napisałam artykuł do Wysokich Obcasów. To był reportaż o działalności aborcyjnego Dream Teamu i o aborcji farmakologicznej. I reakcja na ten artykuł, a szczególnie na okładkę, była dosyć duża. Powstało takie oburzenie, trochę moralnej paniki. Bardzo dużo w mediach społecznościowych pojawiło się wtedy głosów różnorodnych. Tak, tak, ale było dużo krytyki też ze strony, nawet powiedziałabym, środowiska, które jest pro-choice, przynajmniej za takie się uważa, więc to było trochę zaskoczenie i to się tak jakoś potoczyło, że wtedy zrozumiałam, że dobrze by było opowiedzieć jakąś historię głębszą o aborcyjnym Dream Teamie. No bo wiadomo, artykuł to ma swoje ograniczenia. Poza tym on skupiał się na aborcji farmakologicznej również. I zamarzyło mi się po tym, jak Paula Reiter, moja przyjaciółka i dziennikarka Wysokich Obcasów, wymyśliła w ogóle to, że to by było dobrym tematem na film. I tak to zaczęło w nas skiełkować i z tego zrodził się cały ten koncept. Chodziło mi o to też, żeby pokazać aktywistki z aborcyjnego Dream Teamu właśnie od strony ich osobistych, intymnych historii i relacji. To jest zresztą bardzo wyraziste, jak mocno balansujesz tam w narracji pomiędzy tym, co my na co dzień mogliśmy oglądać. Niektórzy nawet uczestnicząc w marszach mogli oglądać także w mediach, w telewizji, słuchać o tym w radiu. A ty balansujesz między tym przekazem i tym obrazem, który jest dla nas powszechny i dostępny, z takim obrazem, który jest bardzo intymny, a jednocześnie pokazuje inne warstwy tego problemu, tej sytuacji, poza samą debatą, która w wielu momentach bywa nieznośna, o ile przestaje być racjonalna i kiedy gra się tylko na emocjach, to jest też taka opowieść, która pozwala zrozumieć, dlaczego dziewczyny to w ogóle robią. Dlaczego? Dlaczego one to robią? Dlatego, że jest taka potrzeba. Dlatego, że one w pewnym momencie zaczęły sobie zdawać sprawę, że kolejne dyskusje, właśnie wchodzenie w tę opozycyjną taką układankę, że dwie strony się ze sobą po prostu przekrzykują i ścierają, donikąd nie prowadzi. Ani lobbowanie, ani rozmawianie z politykami, no po prostu przez wiele lat nie przyniosło żadnej zmiany, a przez te 30 lat kobiety zachodziły w niechciane ciąże i miały problem, co z tym, jak sobie poradzić. Więc One po prostu uznały, że trzeba działać i znalazły rozwiązanie. Tabletki aborcyjne po prostu to umożliwiły i prawo, które nie reguluje akurat tego, ponieważ powstało w czasach, kiedy nie było jeszcze tak dostępnych tabletek aborcyjnych i prawo dotyczy tego, co robią i robili lekarze, więc wykorzystując tę lukę, powiedzmy, zaczęły po prostu pomagać. No myślę, że skupiły się na działaniu i ja je za to podziwiam, bo to jest naprawdę coś, co jest bardzo potrzebne. Pomaga wielu osobom, które się czują osamotnione, zaszczute, przestraszone. Zresztą wpadnę ci w słowo. Ja w ogóle tutaj nie spalam tego, co zobaczymy w filmie, bo to myślę tylko pokazuje, jak bardzo warto wybrać na niego, żeby zobaczyć od bardzo wielu stron całą tę sytuację. Słyszymy telefony, telefony dramatyczne, telefony, które są pełne paniki także. Bardzo racjonalne głosy, bardzo racjonalne pytania w tych telefonach, ale przede wszystkim potrzeba uzyskania pomocy. To jest też bardzo taki mocny element tego filmu. Jestem królową zdradzania treści, natomiast bardzo się tutaj pilnuję. Dziękuję bardzo. Przysięgam, że za dużo nie zdradzam. To jest zbyt ważny obraz, żeby go po prostu pominąć. Trzeba wyhaczyć i złapać go na festiwalu. Ale poznajemy też dziewczyny, aktywistki, które działają bardzo mocno, działają właściwie 24/7. To jest też taka opowieść o tym, jak to, o co walczą, wpływa na ich życie prywatne, jak bardzo często obciąża je i czym jest tak naprawdę aktywizm. Ja przypomnę tylko, że ja mam ogromny szacunek do aktywistów i aktywistek, bo myślę sobie o tym, że oni zupełnie bezinteresownie, bardzo często bez zasobów finansowych albo ze swoimi zasobami, po prostu robią coś dla innych, co kompletnie, być może powinien się zająć tym ktoś, kto powinien ułożyć na to pieniądze, na przykład rząd, na przykład państwo, tak, jakikolwiek on by nie był. Ale aktywiści zawsze biorą sprawy w swoje ręce i to są te sprawy, za które po prostu można uznać je za zaniedbane przez jakąś tam strukturę i przez system. To wypala? To może wypalić. To może wypalić. Jedna z bohaterek, Karolina Wińskiewicz, przechodzi taki trud w momencie, kiedy po Trybunale Konstytucyjnym, czyli po wyroku Trybunału, no, sytuacja diametralnie się zmienia. To znaczy zainteresowanie i potrzeba pomocy jest dużo większa, dlatego że dużo więcej osób dowiaduje się o aborcyjnym Dream Teamie, o aborcji bez granic. Zainteresowanie mediów z całego świata, naprawdę reakcje są bardzo duże i dużych rozmiarów i wtedy rzeczywiście ta praca nabrała takiego wymiaru, że nie miała końca. Żeby one nie nadążały odpowiadać na wiadomości jakby fizycznie. I to był taki przełomowy moment, myślę. I ta, o ile Karolina właśnie bardzo dbała o to, żeby aborcja i aktywizm nie stanowiły całości jej życia, chciała tego odłączenia prywatnego jej życia od właśnie pracy, o tyle reszta bohaterek w ogóle tego nie ma. Nie ma tych granic, więc Karolina zdecydowała się, że ona po prostu tak dłużej nie chce. Ja zachęcam, żeby zaglądać w program festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Nie jesteś sama. Historia aborcyjnego Dream Teamu. To jest twój film, który miał wczoraj premierę na festiwalu. Pamiętasz, kiedy najbliżej jeszcze można go zobaczyć? Dzisiaj o godzinie 20:15 w Atlantiku i w 6 miastach w całej Polsce. Karolina Lucyna Domagalska, dziękuję ci bardzo. Trzymam kciuki pięknie za następne realizacje. A my spotkamy się w drugiej godzinie.